وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قاله قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته ولا علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو فضل عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. آپ سب حضرات محبت سے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. محترم حضرات, یہ آپ کے سامنے سورہ قصص کا ایک رکوع پڑا ہے. سورہ قصص, قصص قصے کی جمع ہے, قصہ کہتے ہیں داستان کو, واقعے کو کہتے ہیں. اس سورت میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے, فرعون قوم فرعون کے واقعات کو تفصیل سے بیان فرمایا. اور یہ قرآن پاک کا دستور یہ ہے کہ پہلی قوموں کے حالات سنا کر کے اس امت کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو پہلی قوموں میں بھی دو قسم کے لوگ ہوئے ہیں, نافرمان باغی بھی ہوئے ہیں اور خدا کو ماننے والے, اس کے حکموں کے مطابق عمل کرنے والے, اللہ کے سامنے فریاد کرنے والے, اپنی آخرت بنانے والے, ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں. لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی, عذاب آیا, تو پھر بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ, عہدے دار لوگ, حکومتوں والے, ملکوں والے پھر بچ نہ سکے, اللہ نے پکڑ لیا. اور وہی لوگ بچے سے تھے جن کو ایمان کی دولت ملی تھی, نبیوں کی اتباع, تابعداری کی دولت نصیب ہوئی تھی, وہی بچے تھے. اس رکوع میں بنی اسرائیل کے واقعات میں سے قارون کا قصہ بیان فرماتے ہیں, عبرت اور نصیحت کے لیے قارون کا قصہ سناتے ہیں. کیونکہ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قومی بھائی تھا, جیسے اللہ پاک فرما رہے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ, کہ بے شک قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے تھا، ان کی برادری کا آدمی تھا۔ شاہ عبد القادر مادسدیلوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قارون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دادے کی اولاد میں سے تھا، دادے کی اولاد میں سے تھا، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا داد بھائی تھا اور بڑا سرمایہ دار تھا۔ قرآن پاک نے اس کی سرمایہ داری کو بیان فرمایا اور پھر اس کی شرارتوں خباستوں کو بیان فرمایا، یہ بڑا شریر بن گیا تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ بغض رکھتا تھا، اندر سے عداوت رکھتا تھا۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کی مدد فرمائی فرعون، قوم فرعون کو، فرعون اس کے لشکر سمیت اللہ نے ان کو دریائے نیل میں غرق کر دیا، اور بنی اسرائیل کو اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اس دریا سے پار کر دیا اپنی مدد اور نصرت سے۔ جب اللہ نے ان کو کامیاب فرما لیا، فرعون قوم فرعون جو ظالم تھے، بنی اسرائیل پر مدتوں ظلم کرتے رہے، ان سے بگاڑے لیتے تھے، اور پھر ظلم یہ تھا کہ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا دیتا تھا، بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا، اور بچیوں کو اس لیے چھوڑتا تھا کہ یہ ہمارے گھروں کے جو قبطی قوم تھی اس وقت برسر اقتدار تھی، فرعون کی قوم برسر اقتدار تھی، ان کے گھروں میں کام کاج کریں گے، مزدوری کریں گے، محنت کریں گے، اپنے مطلب اپنے غرض کے لیے بچیوں کو چھوڑ دیتے اور بچوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تیری حکومت ختم ہو جائے گی، اقتدار زوال پذیر ہو جائے گا، اقتدار تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ لوگ چونکہ حکومت کے پجاری ہوتے ہیں، دولت کے بیٹے ہوتے ہیں، تو یہ کب برداشت کر سکتے ہیں کہ جس کو کرسی مل جائے، صدر بن جائے، سربراہ ملک کا بن جائے، تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ ہے کہ آج کل تو عمریں تھوڑی ہیں، آج کل تو صدارتیں وزارتیں کو پتہ نہیں کب تک اللہ پاک رکھتے ہیں، کب چاہیں تو لے لے۔ یہ قومیں جو تھیں ان کی بڑی عمریں بھی تھیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ فرعون اللہ نے بڑی عمر دی تھی، صحت مند تھا، 400 سال تک اسے کوئی بیماری بھی قریب نہیں آئی، اندازہ لگائیے، یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ کوئی دکھ نہیں، کوئی درد نہیں، سر کو درد نہیں، کوئی بیماری نہیں، تپ نہیں، بخار نہیں، کچھ نہیں۔ اور پھر ملک مصر کا بادشاہ تھا، تخت و تاج کا مالک، خزانوں کا مالک، فوجوں کا مالک، اور یہ بڑا طاقتور تھا۔ قرآن پاک نے متعدد مقامات میں فرعون کا قصہ بیان فرمایا، نصیحت کے برکی دی۔ اس کو ذوالاوتاد بھی قرآن نے قرار دیا کہ یہ نیکوں والا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ذوالاوتاد اسے قرآن نے اس لیے قرار دیا کہ اس کی فوج بڑی تھی، اس زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے فوجی، تو پھر گھوڑے باندھنے کے لیے پھر قلعے بھی زیادہ ہونے چاہیے، کیونکہ فوجی گھوڑے جب زیادہ ہوں ہزاروں کے حساب سے تو پھر ان کو باندھنے کے لیے قلعے بھی زیادہ چاہیے۔ تو بات کہتے ہیں کہ قرآن پاک نے اس کو جو ذوالاوتاد کا آیا تو اس میں نہ آتے، اس کے پاس فوجی بڑی طاقت تھی، اور پھر اسی طاقت کے نشے میں مغرور ہو کر کے یہاں تک اس نے خدا ہی دعویٰ کیا، خدا بن بیٹھا تھا، اور لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، تصویریں اس نے بنا کے دی ہوئی تھیں، لوگ گھروں میں اس کی تصویریں ڈٹک رہی ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ یہ یوں کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، معلوم ہوتا ہے کچھ ربو پڑے اس کے ماتحت بھی ہوں گے. یہ سب سے بڑا تھا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ قرآن پاک نے اس کو ذل اوتاد کہا ہے, جس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بڑا ظالم تھا, اس کے ظلم کی طرف اشارہ ہے. جب کسی آدمی کو سزا دیتا تھا اسے دھوپ میں لٹا دیتا تھا, اس کے ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ یہ میخیں ٹھونک دیتا تھا, ذل اوتاد میخوں والا, یہ بڑا ظالم تھا, گویا کہ اس کے ظلم کی طرف اشارہ ہے. تو حاصل یہ ہے کہ کثرت دولت بھی بہت تھی اور پھر ظالم بھی یہ تھا. تو جب اس نے یہ خواب دیکھا تو معبرین نے تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ ہوگا جس کی وجہ سے تیرا اقتدار زوال پذیر ہوگا, ختم ہو جائے گا. اس بنا پہ بچوں کو مروا دیتا, بچیوں کو چھوڑ دیتا. لیکن خدا کی شان دیکھیے کہ جب اللہ بچانا چاہیں, جس ایک بچے کی خاطر اس نے ہزاروں بچے قتل کروا دیے, اسی بچے کو اللہ نے فرعون کے گھر میں پرورش کروائی. فرعون کے گھر میں وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے, بنی اسرائیل میں سے. جب پیدا ہوئے تو خطرہ تو ان کی والدہ کو محسوس ہوا, اس لیے جب سرکاری افسران کو پتہ چلے گا تو پولیس والے آ جائیں گے, بچے کو لے جائیں گے. اللہ نے ان کی والدہ کے دل میں القاء کیا, الہام کیا, اس بچے کو صندوق بناؤ, اس میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دو, اللہ کے حوالے کر دیں. اب ماؤں کے دل بڑے کمزور ہوتے ہیں, عورتیں ویسے بھی کمزور ہوتی ہیں, اور پھر بچوں کو جدا کرنا عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. باپ تو برداشت کر لیتا ہے, لیکن ماں کے لیے برداشت جدائی بڑی مشکل ہے. اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو خدا کے پیغمبر بننے والے, نہایت خوبصورت تھے, پیغمبروں کی صورت بھی نرالی ہوتی ہے اور سیرت بھی نرالی ہوتی ہے, اللہ کے نبی رسول بننے والے تھے. خیر ایسا ہی ہوا کہ تابوت بنایا گیا, اس میں بچے کو بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا. وہ دریائے نیل میں جب ڈالا تو خدا کی شان کہ وہ اس میں سے نار جاتی تھی جو فرعون کے مال سے گزر کے جاتی تھی. اے لوگ دریا سے نارے نکالتے ہیں یہ زمین سیراب کرنے کے لیے, ایک نار تھی جو اس کے مال سے گزر کے جاتی تھی. مال بھی بڑا ہوگا اس زمانے کے لحاظ سے. وہ تابوت جس میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بند کر کے ڈال دیا گیا تھا, خدا کی قدرت سے اس نار میں ہو گیا جو اس کے مال سے گزر کے جاتی تھی. جب اس کے مال میں یہ تابوت پہنچا تو اس کی بیوی تھی آسیہ, خدا کی شان ہے کہ بڑی پارسا عورت تھی. جب اس نے دیکھا کہ ایک بکسہ اور ایک تابوت لکڑی کا آ رہا ہے تو اس نے پکڑ لیا, اس میں کیا چیز ہے, نکالا اور کھول کے دیکھا تو ایک نہایت خوبصورت معصوم بچہ, معصوم بچہ ہے. وہ بڑی حیران ہوئی, اس نے کہا کہ یہ معصوم بچہ تو کوئی عجیب شان کا بننے والا ہے. گھر میں اولاد نہیں تھی, خدائی کا دعوے دار تھا, لیکن اولاد, اللہ اولاد نہ دے تو کون دے سکتا ہے. خیر جب ان کو دیکھا, وہ فریفتہ ہوگی, اس کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی. اس نے فرعون کو بتایا کہ یہ ایک عجیب شان کا بچہ, نہایت خوبصورت بچہ ہے, اس بچے کو بیٹا بنا کے رکھیں, ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہے, یہ ہمارا بیٹا ہوگا, وارث ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. پہلے فرعون تو مطمئن نہ ہوا, کیونکہ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں وہی بچہ نہ ہو جو خواب میں دیکھا ہے. ادھر خدائی کا دعوے دار, ادھر یہ ڈر پریشانی ہے, بلا خدا بھی کہیں ڈرا کرتے ہیں. خیر عورت نے اس کو منا لیا کہ ہمارا یہ گھر میں اولاد نہیں, اور یہ معصوم بچہ نہایت خوبصورت, حسین و جمیل, کیا سب بچہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ پیغمبر بننے والا پیغمبر کے ساتھ کون ریس کر سکتا ہے. اس لیے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ مرزا غلام قادیانی سے فرمایا کرتے تھے کہ تم نبوت کے دعوے دار ہو, کہتے ہو کہ میں نبی ہوں اور میں سید زادہ ہوں, نبی کی اولاد میں سے ہوں اور سید بھی چودہویں صدی کا کو پہلی صدی کا نہیں. پہلی صدی کے سید ان کی شان نرالی تھی، سیدنا حسین تھے، سیدنا حسن تھے رضی اللہ عنہما، وہ نرالی شان کے سید تھے. تو میں چودہویں صدی کا سید ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہوں. اور مجمع عام میں بیٹھتے ہیں لوگ، تیری شکل صورت بھی دیکھیں گے تو میری بھی دیکھیں گے. نبی تو ساری امت سے بڑھ کے خوبصورت ہوتا ہے، ساری امت سے بڑھ کر کے مجاہد، بہادر، طاقتور ہوتا ہے، ساری امت سے بڑھ کر کے خوبیوں والا ہوتا ہے. اللہ پاک نبی میں خوبیاں رکھتے ہیں. تو شاہ صاحب فرماتے تھے اور مجمع عام میں بیٹھتے ہیں لوگ، تیری شکل بھی دیکھیں گے میری بھی دیکھیں گے، خود لوگ فیصلہ کریں گے کہ ہے یہ نبی، یہ بد شکلا بد صورت بھلا یہ بھی نبی ہو سکتا ہے. لیکن انگریزوں کو چونکہ نبی بنانے کے لیے یہی ملا تھا، وہ خدا کے پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، یہ انگریزوں کو بنایا ہوا. شاہ صاحب فرماتے تھے تم تو آور ہو، کانے ہو، ایک آنکھ تیری خراب ہے، ایک ٹھیک ہے. تیری بزدلی کی حالت یہ ہے کہ میں اگر تجھے ایک چانٹ لگاؤں کہ تیری دوسری آنکھ میں نکل جائے. تم سید کی ایک چانٹ نہیں برداشت کر سکتے، اور دعویٰ ہے نبوت کا. فرماتے تھے بے شک میرے ساتھ آؤ، کشتی کر لو. اور نبی کو اللہ پاک بڑی طاقت دیتے ہیں بدنی لحاظ سے بھی، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ 30 مردوں کے مقابلہ میں ایک نبی کو اللہ طاقت دیتے ہیں، بعد روایات میں آتا ہے 40 مردوں کے مقابلہ میں. لیکن وہ 30-40 مرد دنیا کے نہیں، جنت کے مرد، جنت کے 30 مردوں کے برابر یا 40 مردوں کے برابر اللہ پاک ایک نبی کو قوت دیتے ہیں. اور ایک جنت کا جو مرد ہوگا، ایک جنتی مرد کو اللہ پاک دنیا کے 100 مردوں کے برابر قوت دیتے ہیں. اس لحاظ سے پھر اندازہ لگائیں ایک نبی کو کتنی بڑی طاقت ہوتی ہے. تو شاہ صاحب فرماتے تھے کہ آؤ میرے ساتھ کشتی کر لو. میرے نانے جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور لوگوں کو جب ایمان کی دعوت دی، اس وقت عرب کا ایک مشہور پہلوان تھا جس کا نام تھا رکانہ، رکانہ نامی ایک مشہور پہلوان تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کی دعوت دی کہ کلمہ طیبہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ پڑھ لو تاکہ شرک دھل جائے اور تجھے ایمان مل جائے. ایمان کی دعوت دی، اس نے شرط لگا لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ جو نبوت کے دعوے دار ہیں کہ میں اللہ کا بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہوں، تو نبیوں کی شان نرالی ہوتی ہے، وہ صاحب معجزات ہوتے ہیں، آخر نبی نبی ہوتے ہیں. اس نے شرط یہ لگائی کہ آپ میرے ساتھ کشتی کریں، اور کشتی میں میری کمر زمین کے ساتھ لگا دیں تو میں مان لوں گا کہ واقعی اللہ کے نبی رسول ہیں. اس لیے کہ نبی صاحب معجزات ہوتے ہیں، نبی کا انتخاب خدا کی طرف سے ہوتا ہے، بندوں کا منتخب کردہ نہیں ہوتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرط قبول کر لی، فرمایا بہت اچھا بھائی، اگر یہی تیری شرط ہے کہ کشتی کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک. آپ نے کسی سے کشتی وغیرہ کچھ شاید سیکھی نہیں تھی، آپ تو امی تھے. جب کشتی شروع ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑ کر کے زمین میں بچھاڑا، پکڑ کے زمین میں جب بچھاڑا اس کو، اب لوگوں نے بھی دیکھا، چونکہ لوگ جب کشتی کا کھاڑا ہوتا ہے جو تماشائی بھی تو بہت ہو جاتے ہیں نا بھائی، جب زمین پر اس کو بچھاڑا، اس کی کمر زمین پہ لگی، اس نے کہا جی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی دو اختیار کیا ہو، آپ کے پاس کوئی دو ہو، کوئی فن ہو کشتی کا، جس فن کے لحاظ سے آپ نے مجھے زمین پہ بچھاڑ دیا، دوبارہ پھر آپ نے فرمایا بہت اچھا بھائی دوبارہ تیار ہو جائے. حق حق ہوتا ہے. دوبارہ پھر جب کشتی ہوئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ کے پھر زمین پہ پٹک دیا. جب زمین پھر پٹتا اس کو تو اس کے بعد چھوڑا تو پھر اٹھا. آپ نے فرمایا کہ پھر جی جاتا ہے تیسری بار پھر تیار ہو جاؤ بھائی. اگر پھر جی جاتا ہے تیسری بار پھر تیار ہو. اس نے کہا جی میں نے دیکھ لیا ہے, میں سمجھ گیا ہوں یہ کوئی نیا فن ہے. اس لیے کہ میری عمر گزری ہے یہ کشتیاں لڑتے لڑتے, تو میں سمجھ گیا ہوں کہ واقعی آپ کے ساتھ خدا کی طاقت ہے. آپ اللہ کے نبی اور رسول ہی ہیں. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میرے نانا جی نے جب اس رکانہ پہلوان کو ایمان کی دعوت دی تھی تو اس نے شرط لگا دی تھی نا کشتی کی, آپ نے منظور کر دی. تو تم بھی نبوت کے مدعی و دعوے دار ہو. تو میں چودہویں صدی کا سید ہوں, آ میرے ساتھ کشتی کر لیں, میری کمر زمین پہ لگا دیں. اس لیے کہ نبی کے ساتھ کوئی آدمی کشتی نہیں کر سکتا, کیونکہ نبی کو اللہ بڑی طاقت, جیسے میں نے بتایا کہ 30-40 آدمی, وہ بھی جنت کے 30 مرد یا جنت کے 40 مرد, اور جنت کے ایک مرد کو اللہ پاک دنیا کے 100 مردوں کے برابر قوت دیتے ہیں. تو پھر ایک نبی میں کتنی قوت ہوئی؟ 3000 یا 4000 مردوں کو. اس لیے رکانہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں پٹک دیا. تو شاہ صاحب فرماتے تھے اور میرے ساتھ کشتی کر کے میری کمر زمین پہ لگا دو. وہ کیسے کشتی کرے؟ تو حضرت سید اللہ شاہ بخاری رحم اللہ ان کو فرماتے تھے کہ تیری شکل تو پہلے دیکھ, دعویٰ ہے نبوت کا, اور صورت دیکھ. آور کانا, اللہ کے نبی جو ہیں وہ ایموں سے پاک ہوتے ہیں, وہ بد شکل بد صورت, وہ کانے نہیں ہوا کرتے. ان میں کوئی ایسا عیب نہیں ہوتا کہ لوگ انگلی اٹھائیں جناب دیکھو پہلے اپنی شکل تو دیکھو. شکل صورت یہ اور دعویٰ ہے نبوت کا. تو شاہ صاحب رحم اللہ فرماتے تھے کہ آؤ میرا بازو پکڑ لو. کئی لوگ بازو پکڑتے ہیں, میں تیرا بازو پکڑوں تو میرا بازو نہیں چھڑا سکتے ہیں. یہ تیرا حال ہے اور دعویٰ ہے نبوت کا. تو حاصل یہ ہے کہ فرعون خدائی کا دعوے دار تھا. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تابوت جب پکڑ لیا گیا, فرعون کو بیوی نے منوا لیا کہ یہ بچہ ہمارے گھر میں ہونا چاہیے, اس کی پرورش ہم کریں گے, یہ بہت خوبصورت بچہ ہے اور ہمیں بڑی امیدیں ہیں اس سے. جیسے عورتیں ہوتی ہیں گھر میں اولاد کوئی نہ ہو, وہ خامن کو مجبور کر دیتی ہیں. خیر فرعون نے مان لیا. اب دائیں دودھ پلانے والی عورتیں بلائی گئیں, کیونکہ بچے کے دودھ کی نہیں ضرورت ہے, جس کے بغیر تو کوئی بچہ رہ نہیں سکتا. دودھ پلانے والے عورتوں کو سرکاری طور پر بلایا گیا, فرعون کے دربار سے بلایا. خدا کی شان دیکھیے, دودھ پلانے کے لیے عورتیں آئیں. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے سب کا دودھ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ حرام کر دیا. عورتیں آئیں, ایک بلائی گئی اس کا دودھ بھی نہ پکڑا, دوسری بلائی گئی اس کا بھی نہ پکڑا. اور خدا کی شان کے جب ان کا تابوت دریا میں ڈالا گیا تو ان کی والدہ نے ان کی بہن کو ساتھ بھیجا کہ دیکھو یہ تابوت کدھر جا رہا. اس لیے کہ ماں کا چونکہ دل ہوتا ہے, دل کمزور ہوتا ہے, تو بہن بھی ساتھ ساتھ دیکھتی گئی یہاں تک کہ تابوت اس کے بنگلے کنار سے گزرا اور وہاں سے پکڑا گیا. دیکھا کہ عورتیں دودھ پلانے کی بھی بہت اکٹھی ہیں لیکن یہ بچہ کسی کا دودھ پکڑ نہیں رہا. اب فرعون بڑا پریشان ہوا, اس کی بیوی بڑی پریشان ہوئی کہ یہ کسی کا دودھ پکڑتا نہیں, اب پرورش کیسے ہوگی؟ اتنے میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن نے بول کے کہا کہ اگر آپ کہو تو میں ایک ایسی مائی بتاؤں, ایسی عورت بتاؤں کہ ہو سکتا ہے کہ بچہ اس کا دودھ پکڑ لے. اس انداز سے بتایا کہ تاکہ یہ نہ سمجھ لے کہ اس کا بھائی ہے, کیونکہ حالات ایسے تھے. جب وہ مجبور ہوئے پریشان ہوئے تو بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پکڑ رہا, تو بہن نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ کون سی عورت ہے کہ تجھے امید ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ شاید پکڑ لے. انہوں نے کہا کہ میں بتاتی ہوں, ہو سکتا ہے کہ شاید اللہ پاک کریں. یہاں تک کہ والدہ کو بلایا گیا. اب خدا کی شان دیکھیے, اللہ کے کام بھی نرالے ہوتے ہیں. والدہ کو بلایا گیا, والدہ فرعون کے محل میں پہنچی, شاہی دربار میں. اس وقت اس کا بنگلہ بھی عجیب ہوگا اس دور کے لحاظ سے. وہاں جب پہنچی عورتیں اور بھی ہیں, انہوں نے جب اٹھایا دودھ ڈالا تو دودھ پکڑ لیا گیا. معصوم بچے نے موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پکڑا. جب دودھ پینا شروع کیا تو بہت خوشی ہوئی. آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی وہ بہت خوش ہوئی, اس بچے نے دودھ پکڑ لیا, اب امید ہے کہ اس کی پرورش آسانی سے ہو جائے گی. اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ بچے کی ماں ہے. خیر جب دودھ پینا شروع کر دیا تو آسیہ نے کہا کہ اگر آپ مہربانی کریں اس بچے کو دودھ پلایا کریں, روزانہ یہاں آ کر کے شاہی دربار میں دودھ پلا جائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. چند دن تو آتی جاتی رہیں, بچے کو دودھ پلاتی رہیں اس انداز سے تاکہ ان کو شبہ نہ ہو کہ یہ بچے کی ماں ہے. چند دنوں کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میرے اپنے گھر کے کام کاج ہوتے ہیں, یہ مصروفیت ہے, یہ مجبوری ہے, اگر آپ مہربانی کریں تو اس بچے کو میرے ہی حوالے کر دیں تو میں گاڑی میں دودھ پلا دیا کروں گی بجائے یہاں روزانہ آنے جانے کے. آسیہ نے کہا ٹھیک ہے, گھر میں پلا سکتی ہے. اب شاہی دربار سے وظیفہ بھی مقرر ہو گیا, ترتاب مقرر ہو گیا. خدا کی جان دیکھیے, جس بچے کو مروانے کے لیے اتنا کھیل اس نے کھیلا, اتنا ظلم کیا, جب اس بچے کی باری آئی تو خدا نے اسی کے گھر میں پرورش کرائی اور عجیب انداز سے پرورش کرائی. وہ خدا کی شان, پھر دودھ پلاتے رہے اور سرکاری طور پہ تنخواہ بھی مقرر ہو گئی, تنخواہ بھی ملتی رہی اور دودھ بھی والدہ ماجدہ پلاتی رہی. کبھی فرعون کے گھر میں لاتی, کبھی وہاں لے جاتی, اس لیے انہوں نے بیٹا بنا کے رکھا تھا. وہ خدا کی شان پہ ایک مرحلہ یہ بھی آیا کہ فرعون بھی کبھی کبھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لے کر کے پیار کرتا تھا, کیونکہ بیٹا جو بنا لیا اس کی بیوی آسیہ تو بہت ہی پیار کرتی تھی, بھائی ہمارا بچہ ہے ہمیں کام آئے گا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فرعون نے ان کو اپنی گود میں لیا اور لاڈ پیار جیسا بچوں سے لوگ کرتے ہیں کرنا شروع کیا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک دھپڑ لگایا, حالانکہ دودھ پینے والا معصوم بچہ ہے, دھپڑ لگایا. جب اس کے منہ پہ چانٹ لگائی تھی فرعون کا دماغ اس کا دماغ چکرا گیا. یہ دپڑ لگایا نا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, معصوم بچوں کے دپڑ کیا ہوتے ہیں, وہ تو پھول ہوتے ہیں. جب دپڑ لگایا تو اس کا دماغ چکرا گیا, فرعون ڈر گیا کہ یہ بچہ بڑا خطرناک ہوگا. اس لیے ایک معصومیت کی حالت ہے. اب شیرخوار بچہ ہے, اتنی قوت, یہ بچہ تو مجھے اسے خطرہ نظر آتا ہے. فرعون ڈر گیا کہ یہ بچہ بڑا خطرناک ہے, اس نے مجھے چپڑ ایسا لگایا ہے کیونکہ مجھے ایک کافر تھا یہ خطرناک ہے, تیار ہوگا قتل کرنے پر, اس کو قتل کر دیا جائے, یہ خطرناک بچہ ہے. لیکن جب خدا رکھے بچائے اس کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جب ڈر گیا گھبرا گیا تیار ہو گیا سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے پر, قتل کرنے پر, تو آسیہ نے منت کی, اس نے کہا کہ یہ معصوم بچہ ہے, اس بیچارے کو کیا پتا ہے کہ یہ ہمارا بڑا ہے اور یہ باپ کی جا بجا ہے, فلاں ہے فلاں جیسے عورتیں کہتی ہیں, یہ معصوم بچہ ہے, شیرخوار بچہ, اس نے لاڈ پیار سے تھپڑ مارا ہے. وہ تو کوئی سمجھدار ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ دبڑ کیسے مارا, یہ معصوم بچہ ہے, جیسے تم پیار کرتے رہے اس سے بھی پیار سے دبڑ لگ گیا, یہ کوئی ایسی. اس نے کہا نہیں نہیں یہ خوف بنا کے. آخر آسیہ نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں, تجربہ کرتے ہیں, یہ بچہ شیرخوار ہے ابھی, جس کی کوئی سمجھ نہیں, بات نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں, چلو ایسا کرتے ہیں ایک تھال میں لال اور جواہرات رکھتے ہیں اور ایک میں آگ کے انگارے رکھتے ہیں. لال اور جواہرات بھی چمکدار خوبصورت ہوتے ہیں اور آگ کے انگارے جو ہوتے ہیں یہ بھی خوب چمکتے ہیں, آپ نے دیکھے ہی ہوں گے خوب چمکتے ہیں. تو یہ دونوں رکھتے ہیں اس کے سامنے اور بچے کو چھوڑ کے دیکھتے ہیں کہ آیا یہ لال اور جواہرات کی طرف ہاتھ ڈالتا ہے یا انگارے کی طرف. اگر انگارے کی طرف ڈالا تو پھر سمجھ لیں گے یہ معصوم بچہ ہے, اگر کچھ شعور سمجھ ہوتی تو یہ لال اور جواہرات کی طرف ہاتھ پھیلاتا اس کو پکڑ لیتا. خدا کی شان کے جب ایسا امتحان لیا, جبرائیل نے ان کے دل میں القاء کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں القاء ہوا, ان انگارہ پکڑ لیا اس نے موسیٰ علیہ السلام نے, اور انگارہ پکڑ کر کے زبان مبارک پہ رکھ دیا جس سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان کچھ جل گئی تھی اور پھر بڑے ہو کر کے لکنت پیدا ہو گئی. یعنی موسیٰ علیہ السلام جب بولتے تھے تو زبان صاف نہیں تھی, وہ کچھ جل گئی تھی, لکنت پیدا ہو گئی تھی. فاضل یہ ہے کہ جب یہ قصہ ہوا تو آسیہ نے کہا کہ دیکھ آپ نے دیکھ لیا ہے نا, اگر یہ کچھ سمجھدار ہوتا شعور ہوتا یہ بڑا انگارہ کیسے پکڑ سکتا, پکڑ کے دیکھو آگ زبان پہ رکھ لیا, ہاتھ بھی اس بیچارے کا جلا اور یہ زبان بھی جلی, بڑی مشکل سے ہم نے نکالا ہے, یہ بے سمجھ ہے. اس سے فرعون مطمئن ہوا بٹ ٹھیک ہے بے سمجھ ہے. حاصل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ نے فرعون کے دربار میں فرعون سے کروائی, وہاں پرورش ہوتی رہی. یہاں تک جب جوان ہوئے, ابھی نبوت تو نہیں ملی, جوان ہوئے تو بنی اسرائیل ان کے قومی بھائی تھے, بنی اسرائیل میں سے یہ بھی تھے, اور فرعون قوم فرعون جو قبطی قوم تھی وہ سربراہ تھی, حکمران قوم تھی, وہ بنی اسرائیلوں پہ ظلم کرتے تھے. بنی اسرائیل جو غریب مسکین تھے ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے, یعنی انسان بھی نہیں سمجھتے تھے, بگاڑن لیتے مزدوریاں دیتے تھے, کام کاج کرواتے مزدوری دیتے تھے, اور بنی اسرائیل کو جو مزدوری ملتی تھی تو قارون کے ہاتھ سے, یہ قارون درباری تھا, موسیٰ علیہ السلام کا چچا بھائی زاد بھائی تھا, لیکن یہ فرعون کا خاص نمائندہ بن گیا, اس قوم کی طرف نمائندہ. جیسے ظالم بادشاہ ہوتے ہیں نا, تو رعایا پہ جب ظلم کرتے ہیں تو پھر کچھ خوشامتی لوگ خرید لیتے ہیں, ملک میں کچھ خوشامتی لوگ پھر درباری بن جاتے ہیں, اور پھر جب شاہی خزانے سے پیسہ ملتا ہے رفاع عامہ کے لیے, یہ عوام کے فلاں کام پہ یہ پیسہ خرچ کرو, فلاں کام پہ, جیسے آج کا لیے ہے رفاعی کاموں کے لیے, سڑکیں بنانے کے لیے, پل بنانے کے لیے, اسپتالیں بنانے کے لیے, فلاں بنانے کے لیے, یا غریبوں مسکینوں میں تقسیم کرنے کے لیے پیسے ملتے ہیں جو حکومت کے نمائندوں کو ملا کرتے ہیں, عوام کو نہیں ملا کرتے جیسے آج کل ملتے ہیں. تو یہ پھر جو نمائندے ہوتے ہیں پھر ان کی مرضی ہوتی ہے, جتنا چاہیں خرچ کریں, رفاعی کاموں میں جتنا چاہیں اپنے گھر میں رکھنے, کون پوچھتا ہے, کیوں خوشامتی ہیں, حکمرانوں کے خوشامتی مقربین میں سے ہیں. یہ قارون کا بھی یہی حال تھا, بنی اسرائیل کے مزدوروں کو جو مزدوری ملتی تھی اس کے ہاتھ سے ملتی تھی, یہ پھر جب ان کو مزدوری دیتا تھا تو پھر جتنی مرضی دے دی اور جتنی مرضی اپنے گھر میں لے گیا. درباری آدمی تھا اور فرعون کا بڑا خاص آدمی تھا, اس کی منشا پہ چلنے والا آدمی تھا, یہاں تک اس نے بڑے دولت کے خزانے بنا لیے, اس کے کئی صندوق بھرے ہوئے تھے دولت سے, سونے اور چاندی کی اینٹوں سے صندوق بھرے ہوئے, جیسے آج کل بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں جو حکومت کے خاص آدمی ہوتے ہیں, وفاقی وزیر ہوں یا صوبائی وزیر ہوں, حکومت کے نمائندے ہوں, تو وہ پھر بڑی بڑی جائیدادیں بھی بنا لیتے ہیں, بڑی بلڈنگیں بنا لیتے ہیں, معلوم نہیں کیا کیا کچھ بنا لیتے ہیں, کچھ سرمایہ اندرونی ملک جمع ہوتا ہے, کوئی بیرونی ممالک منتقل کرتے ہیں, پتہ نہیں ملک کا کیا حال ہو, قوم مرے کہ جیے. جیسے آج کل دیکھ رہی ہیں زرداری وغیرہ ہیں, جتنے پہلے حکمران ہیں, یہی حال ہوتا ہے. تو حاصل یہ ہے کہ قارون کا بھی یہی حال تھا, موسیٰ علیہ السلام کا قومی بھائی تھا, اس کردار کا مالک تھا. موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے, ایک دن فرعون کے دربار سے نکلے، شاہی مال سے نکلے باہر، کیونکہ بیٹے تھے، تو دیکھا ایک اسرائیلی اور ایک قبطی آپس میں لڑ رہے ہیں، کسی صورت کے اندر یہ قصہ موجود ہے. ایک فرعون کا آدمی ہے، یعنی جو حکمران جماعت ہے جس کو قبطی کہتے ہیں، ایک ان میں سے ہے اور ایک اسرائیلی بیچارہ غریب ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں اور وہ قبطی اسرائیلی کو مار رہا ہے. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے محل سے نکلے باہر جانے کے لیے، تو وہ اسرائیلی نے ان کو دیکھ کر کے اس نے فریاد کی کہ میری مدد کیجیے، مجھے مار رہا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مظلوم کی مدد کی اور قبطی کو سمجھایا کہ یہ ظلم کیوں کر رہے ہو. لیکن جن قوموں کے دماغوں میں غرور پیدا ہو تو وہ کسی کی نصیحت کو مشکل سمجھتے ہیں. خیر، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑانے کی نیت سے اس کو ایک مکہ مارا، وہ قبطی کو مکہ مارا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے میرے اندر اتنی طاقت رکھی ہے، مکہ مارا چھڑانے کے لیے، اور ایک ہی دبڑ مکہ اس کو لگا، اس کا قصہ ختم ہو گیا. فقضا علیہ، قرآن کہتا ہے کہ اس کی موت آ گئی. وہ مکہ تو مارا نا چھڑانے کے لیے، چھوڑتا نہیں تھا. اب ایک ظالم آدمی، طاقتور آدمی، غریب مسکین آدمی سے لڑ رہا ہے، نہیں چھوڑتا، سمجھانے سے نہیں بات آتا، پھر علاج کیا ہوگا بھائی؟ راہ کوئی نہ کوئی دپڑ تو لگانے پڑتے ہیں، چھوڑ بھائی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دپڑ لگایا چھڑانے کے لیے، لیکن وہ دپڑ اس کے لیے کافی ہو گیا، مر گیا. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا مر گیا، وہ تو مر گیا. یہاں تک کہ پھر شاہی دربار میں اطلاع ملی کہ بھائی فرعون کے خاندان اور قوم میں سے ایک آدمی مارا گیا. اب یہ پتہ نہیں چلا کہ کس نے مارا، یہ پتہ نہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے دن پھر فرعون کے مال سے باہر نکلے، جیسے پہلے نکلے تھے، دیکھا تو وہی اسرائیلی ایک اور قبطی سے لڑ رہا، وہی اسرائیلی. جب لڑ رہا ہے تو اس اسرائیلی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو پھر مدد کے لیے پکارا کہ موسیٰ مجھے مار رہا ہے، میری مدد کیجیے. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن پھر اس اسرائیلی کو ڈانٹا کہ تم معلوم تم ہی بڑے شرارتی ہو، تم روز لوگوں سے ڈرو اور پھر میں تجھے چھڑاتا پھروں، تیرے اندر بھی انسانیت ہونی چاہیے. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اسرائیلی کو ڈرایا کہ تیرے اندر بھی تو کچھ انسانیت چاہیے، معلوم ہے تم بھی شرارتی ہو، کل بھی ایک سے لڑ رہے تھے، آج دوسرے سے لڑ رہے ہو. جب موسیٰ چاہتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تم ملک میں سرکش ہو کے رہنا چاہتا ہے، یہ اسرائیلی کی زبان سے نکل گیا. جب نکل گیا تو پھر رفتہ رفتہ خبر شاہی دربار میں پہنچی کہ کل جو آدمی مارا گیا تھا اس کا قاتل تو موسیٰ ہے. جب اطلاع ہو گئی، اب فرعون کے وزیر و مشیر جو تھے سر جوڑ کے بیٹھے مشورہ کرنے کے لیے، پھر کیا ہو. جب سر جوڑ کے بیٹھے مشورے کے لیے، تو مشورے میں یہ طے کیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا جائے. فرعون کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اسی شورا میں سے ایک آدمی تھا جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مددگار تھا، وہ بھاگتا ہوا آیا. دوپہر کا وقت تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے قتل کے فیصلے ہو رہے ہیں، اس لیے آپ یہاں سے نکل جائیں. خدا کی شان دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت کئی لوگ تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے کاروبار میں ہوتے ہیں، وہ شہر سے نکل گئے، مصر سے نکلے. اب راستہ بھی معلوم نہیں کہ جاؤں تو کہاں جاؤں. پھر فرعون کی حکومت سے باہر ہونا، اس کے لیے بڑا وقت چاہیے. آخر وہ حکمران تھا، مملکت مصر، ملک مصر سے باہر ہونے کے لیے وقت چاہیے. خیر، جب شہر سے باہر نکلے تو اللہ پاک نے رہنمائی فرمائی کہ مدین کے راستے پہ اللہ ان کو لگا دیا. مدین کے راستے پہ 10 دن غالباً مسلسل سفر کرتے رہے، اس کے بعد مدین شہر کے قریب پہنچے. یہ قصہ قرآن پاک میں ہے. اور مدین شہر ہے، اس وقت سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود تھے، وہ معمر عمر رسیدہ تھے، بوڑھے تھے، ان کی بکریاں تھیں. اور بکریاں چرانے کے لیے کوئی نوکر ملازم نہیں تھا، بیٹا ان کا کوئی نہیں تھا، دو بچیاں تھیں، وہ دو بچیاں بکریوں کو لے جاتی چرا کر کے پانی پلا کے لے آتی. شہر سے باہر ایک کنواں تھا، جیسے کچھ زمانے میں شہر سے باہر کنواں ہوتے تھے اور مرد عورتیں پانی بھرا کرتے تھے، جیسے ہمارے علاقے میں یہ رواج تھا. تو حاصل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھکے ماندے تھے، اس کو ایک پاس ایک درخت تھا، اس کے سائے میں جا کے بیٹھ، جیسے مسافر آدمی سائے میں بیٹھ جاتا ہے، وہاں بیٹھ گئے. تو دیکھا کہ یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اس لیے کہ لوگوں نے مال مویشی رکھے ہوتے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، اور یہ دو بچیاں ہیں یہ اپنی بکریوں کو روک کے کھڑی ہیں. اب بکری کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب اسے پیاس ہو تو وہ بھاگتی ہے، تو وہ چروائے جو ہیں وہ پہلے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے، تو جو پانی گرا پڑا ہوتا تھا بچا ہوا تو وہ یہ بکریوں کو بچیاں پلا کر کے لاتی تھی، اس سے پہلے پانی پلانے کی کوئی شکل نہیں. اس کنویں پہ جو ڈول تھا، دس نوجوان مل کر کے تو اس ڈول کو کھینچتے تھے، ایک آدمی تنہا نہیں نکال سکتا تھا، اتنا بڑا ڈول تھا. وہ دس مرد لگتے جن کے جانور ہوتے تھے، وہ کھینچ کے نکالتے جانوروں کو پانی پلاتے. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ بکریاں دوڑتی ہیں پانی پینے کے لیے، یہ بچیاں جو ہیں روکتی ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ ان لوگوں کو چاہیے کہ بھئی ان کو پانی پہلے پلا دیں اور یہ بچیاں لے جائیں، لیکن کون پہلے پلائے؟ اتنی ہمدردی بڑی مشکل ہوتی ہے. خیر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے وہ درخت کے سائے سے، ان آدمیوں کو پیچھے کیا، وہ جو کنویں سے پانی نکال رہے تھے ان کو پیچھے کیا، اور ڈول ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر کے اس کو کنویں میں ڈالا اور اس کو تناؤ کھینچ کے نکال دیا. اب دیکھو دس مرد مل کر کے جس ڈول کو نکالتے تھے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے تھکے ماندے پیاسے بھوکے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں، لیکن نبی نبی ہوتا ہے، اس کو اللہ بڑی طاقت دیتے ہیں. خیر وہ ڈول نکالا اور بچیوں کے تو اشارہ کیا کہ بکریوں کو لے آؤ، پانی پلایا ہو. بکریوں نے خوب سیر ہو کے پانی پیا، جو بچ گیا دوسرے جانوروں نے پیا. تو پانی پلانے کے بعد پھر اسی درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ گئے. قرآن پاک میں آئے کہ خدا کے سامنے فریاد کیا، رب انی فقیر، اے میرے پروردگار میں فقیر ہوں، کہ میرا کوئی انتظام کیجیے. ایک مسافر آدمی ہے، ناواقف آدمی ہے، جان پہچان نہیں، دوسرا ملک ہے، پھر بیٹھ گئے. وہ بکریاں بچیاں بکریوں کو پانی پلا کر کے گھر لے گئے. وہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بچیاں تھیں، سیدنا شعیب علیہ السلام کی. آپ پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ایک بچی سے کہ بھائی تم بکریوں کو کیوں روکتی ہو، ان کو پانی کیوں نہیں پینے دیتی؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارا باپ ابونا شیخ کبیر بہت بوڑھے آدمی ہیں، ہمارا کوئی آدمی نہیں کہ جو یہ نکالے بکریوں کو پانی پلائے، تو جب تک یہ چروائے اپنے جانوروں کو پانی پلا کے فارغ نہیں ہوتے تو ہم بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے. وہ فارغ ہوتے ہیں، جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے، اس زمانے میں کنویں کے منڈیر کے ساتھ کچھ جگہ بنائی ہوتی تھی، جیسے ہمارے علاقے میں تھا، پانی وہاں کو جمع رہتا تھا، وہ پی لیتی تھی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تنار ڈول نکال کے بکریوں کو پلا دیا. وہ بکریاں لے کے گھر گئیں. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، دیکھا بھی آگ بکریاں سویرے آ گئی ہیں، جلدی آ گئی، کیا وجہ ہے؟ بھائی آگے تو دیر سے آتی تھیں، آج جلدی پانی پی کے آ گئیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بچیوں سے پوچھا بھی کیا وجہ ہے؟ بچیوں نے کہا جی کہ ایک مسافر ہے، وہ آیا ہے، معلوم نہیں کہاں کا ہے، اس نے کیا کیا ہے کہ وہ ہماری بکریوں کو پانی پلا دی، اس لیے سویرے آ گئی. انہوں نے ایک بچی سے فرمایا کہ جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ، مسافر ہے، تاکہ کوئی کھانے کا انتظام ہو، اس کی خدمت کی جائے، کھانا کھلائے، اللہ کے نبی سبھی ہوتے ہیں. وہ بچی آئی، ایک بچی آئی، قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ نہایت حیا کے طور پہ، وہ بچیاں بھی بڑی حیادار تھیں. وہ آئی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسافر تھے، درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے، ان کو اشارہ کیا کہ ہمارے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، ہمارے ابا جی آپ کو بلا رہے ہیں. وہ چل پڑے. جب وہ بچی آگے آگے چلی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے پیچھے چلے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پیچھے ہو جاؤ اور میں آگے چلتا ہوں، مجھے راستہ بتاتے جانا. یعنی آج مقصد یہ تھا تاکہ میری نظر اس بچی پہ نہ پڑے. اندر لگائی پیغمبر کی نگاہ بھی پاک ہوتی ہے، پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، حالانکہ نبوت ابھی نہیں ملی، نبوت کے بعد بھی ملنی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بچی سے فرمایا کہ تم پیچھے چلو اور میں راستے پہ آگے چلتا ہوں، تو جہاں بھول جاؤں تو مجھے بتا دینا، ادھر نہیں ادھر چل رہا ہے. خیر سر گھر پہنچے، شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ اللہ کے نبی تھے اور عمر رسیدہ بوڑھے ہو گئے تھے، بینائی بھی کمزور ہو گئی. خیر ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے آئے، کیسے آئے. موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میں مصر سے آیا ہوں اور اس طرح آیا ہوں کہ مجھ سے یہ غلطی میں ایک آدمی مارا گیا، اس لیے میں آیا ہوں، کیونکہ فرعون بڑا ظالم ہے، اگر پکڑ لیتا تو قتل کرنے کے بغیر تو چھوڑتا نہیں، کیونکہ منصوبہ تھا قتل کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو گپڑ مکہ لگایا تھا قیمتی کو، تو وہ کچھ جان بوجھ کے نہیں لگایا تھا بلکہ چھڑانے کی لگایا تھا، اور جس کی بنا پر اس کی موت واقع ہو گئی. اسی آیت کی تفسیر مودودی صاحب لکھا ہے، ابو العالی مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا، بہت بڑا گناہ. آل سنت والجماعت کا قیلہ یہ ہوتا ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو معصوم ہوتا ہے ساری زندگی، نبوت کے ملنے سے پہلے بھی معصوم، بعد بھی معصوم ہوتا ہے، نبی سے کبیرہ گناہ نہیں ہوتا. تو وہ چونکہ چھڑانے کی نیت سے انہوں نے دپڑ لگائی تھی، آمدن جان بوجھ کے تو نہیں، انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ میری مکے میں اتنی قوت ہے کہ برداشت کر سکے، سکے وہ چھوڑتا نہیں تھا. تو حاصل یہ ہے کہ اس طرح وہ مکہ مارا اور اس کی موت آ گئی. مودودی صاحب نے اس پہ یہ لکھا اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں، انہوں سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا، بہت بڑا گناہ. اور ایک مودودی صاحب نے یہ نہیں دیکھا کہ فرعون قوم فرعون ظالم تھے، کافر تھے، اور کافر حربی تھے. شرعی قانون کے لحاظ سے کافر حربی جن کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو ان کا خون اور مال مباح ہوتا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں. ایسے ظالموں کی جان بھی مباح ہے، مال بھی مباح ہے. جیسے اس وقت امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، یہ کافر عربی ہیں، مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اب یہ کافر عربی ہیں، ان کی جان بھی شرن مباح ہے کہ جو مسلمان چاہے تو ان کو جانی نقصان پہنچا ہے، خدا فدائی حملہ کرے کہ جو بھی کرے، ان کی طاقت توڑنی فرض عین ہے. اور ان کا مال کوئی مل جائے تو مسلمان کے حلال ہے، اس لیے کافر حربی ہیں. تو فرعون قوم میں فرعون کا یہی معاملہ تھا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے بڑا گناہ کیسے ہوا؟ جیسے آج اگر کوئی مسلمان فدائی حملہ کرتا ہے اور بہت سے امریکیوں کو، یہودیوں کو ٹھکانے لگا دیتا ہے، اور امریکی فوج کا جو مال، جو ہتھیار وغیرہ یا مال مجاہدین کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو مال غنیمت ہے، وہ حلال ہے، وہ بہت بڑا گناہ کیسے ہوگا؟ لیکن مودودی صاحب یہ دیکھ دیا، اللہ سمجھدار فرمایا. تو حاصل یہ ہے جب ان کے گھر میں پہنچے تو شعیب علیہ السلام کو ضرورت تھی کہ آدمی رکھیں بکریاں چرانے کے لیے، بکریوں خدمت کرنے کے لیے. تو شعیب علیہ السلام نے ان سے بات کی کہ اگر آپ یہاں ٹھہر جائیں. بچی نے بھی کہا اے ہمارے ابا جان، آپ تو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی مل جائے اس کو نوکر رکھیں گے، یہ لقوی امین، طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے. یعنی بچی نے کہا کہ یہ لقوی طاقتور بھی ہے، امین امانت دار بھی ہے. قوت معلوم کی ڈول نکالنے سے، 10 آدمیوں کا ڈول انہوں نے پکڑ کے نکال لیا. اور امانت داری دیکھی کہ حیا اتنا ہے کہ بچی کو آگے نہیں چلنے دیا، پیچھے چلے گئے. حالانکہ وہ معصوم بچی تھی، کوئی جوان تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی فرمایا کہ تم پیچھے چلو اور میں آگے چلتا ہوں. اس سے امانت داری دیکھی اس بچی نے. ابا جی سے کہنے لگی کہ یہ بہت ہی عجیب شان کا آدمی ہے، اس میں یہ خوبی ہے. تو نوکر ملازم بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں طاقت بھی ہو، کام بھی کر سکے، اور پھر امانت دار بھی ہو. اگر فائن ہوگا تو دیوالیہ نکال دے گا، یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آٹھ سال میری آپ بکریاں چرائیں تو پھر میں آپ کو اپنی ایک بچی کا نکاح بھی کر دوں گا. آٹھ سال. اور اگر دس سال پورا کریں تو یہ آپ کا احسان ہوگا, تبر ہوگا. یہ بھی قصہ اسی صورت میں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں مدتوں میں سے جون سی اللہ نے پوری کروائی تو مجھے پھر مجبور نہ کیا جائے. بھائی آٹھ سال پورے کروائیں کہ دس سال پورے کرائیں, ایم الاجلین, دونوں مدتوں میں سے جون سی مدت بھی پوری کرائیں, آٹھ سال کی دس سال کی. آٹھ سال کی رکایت تھی نا, تو فرمایا کہ اگر دس سال پورے کرے تھے آپ کا تبرر و احسان ہوگا. خیر پھر یہ ہوا کہ آٹھ سال ان کے ہاں رہے موسیٰ علیہ السلام, بکریاں چراتے رہے. آٹھ سال جب پورے ہوئے تو انہوں نے اپنی بچی نکاح کر کے دے دی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا مصر آنے کے لیے, کیونکہ ان کا سارا قبیلہ مصر میں تھا. بڑے بھائی ہارون علیہ السلام مصر میں تھے اور قبیلہ بنی اسرائیل سارا مصر میں تھا. یہ اپنی اہلیہ محترمہ کو لے کے مدین سے نکلے مصر آنے کے لیے, اور راستہ کئی دنوں کا ہے. خدا کی شان دیکھیے, اب سفر میں ہیں, خود ہیں عالیہ ہے. یہاں تک کہ رات آ گئی, کوہ طور کے بعد جب پہنچتے ہیں رات کا وقت ہے, اندھیرا ہے, سردی کا موسم ہے اور ساتھ عالیہ ہے. کوہ طور پہ انہیں ایک روشنی نظر آئی. انہوں نے اپنے عالیہ سے کہا, بیوی سے کہا کہ اگر آپ یہاں ٹھہرے میں وہاں سے جا کے کچھ آگ لے آتا ہوں تاکہ ہم آگ جلا کر کے کچھ سیکیں گے. سردی میں آدمی سیکنا ہے, تپنا ہے. اور دوسرا یہ بھی ہوگا کہ وہاں کو آدمی ہو تو ہمیں راستے بھی بتلا دیں, کیونکہ اندھیرے میں راستہ معلوم ہونا ذرا مشکل ہوتا ہے, مصر کا راستہ بھی بتلا دیں. بیوی نے کہا ٹھیک. جب کوہ طور پہ جب پہنچے تو دیکھا ایک درخت میں آگ ہے, اور آگ تو لگی ہوئی ہے لیکن عجیب شان کی آگ ہے, کوئی شاخ کو ٹہنی جل کر کے نیچے گرتی نہیں. حالانکہ آگ لگ جائے تو گرتی ہے نیچے, انگارے نیچے گرتے ہیں, لیکن وہاں گر نہیں رہا. اور موسیٰ علیہ السلام جب آگے ہوتے ہیں پکڑنے کے لیے تو درخت آگے نکل جاتا ہے, پیچھے ہوتے ہیں پھر آ جاتا ہے. بڑے حیران ہوئے کہ کیا آگ ہے. اتنے میں ان کو آواز آئی, اے موسیٰ علیہ السلام انک بالواد المقدس طوا, آپ وادی مقدس میں ہیں جس کا نام طوا ہے, فخلا نالیک, یہاں جوتے اتار کر گیا ہے. آپ وادی مقدس میں ہیں, جوتے اتار کر کے آئیے. جوتے اتارے اور پھر آواز آئی. یہ تعالیٰ جلدہ شان ہو کی تجلی ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں رب ہوں, یہ میری تجلی ہے, اور میں آپ کو رسول بناتا ہوں. اور پھر دو معجزے وہاں دیے, اور دو معجزے لے کے فرمایا کہ دو معجزے لے جاؤں, فرعون کو جا کر کے دعوت دو, ایمان کی دعوت دو. فرعون قوم میں فرعون کو ایک معجزہ عصا کا تھا, دوسرا معجزہ تھا ید بیضا کا. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی, جو کہ بکریاں جراتے تھے, لاٹھی تھی. اللہ نے فرمایا پل کے عصاک, لاٹھی کو زمین پہ ڈالیے. جب لاٹھی کو زمین پہ ڈالا تو اجدا بن گیا. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ تو نگل جائے گا. اللہ نے فرمایا لا تخف, مت ڈریے, اللہ کے رسول اللہ کے سامنے سر ڈرا نہیں کر گھبرائے نہیں, آپ پکڑیں اس کو. اب اجدا کو پکڑنا کو آسان ہے. اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام جب پکڑا اس کو, تو وہ ان کے ہاتھ میں جب پکڑ لیا تو وہ لاٹھی بن گئی. پھر ڈالتے اجدا بن جاتا, پکڑتے لاٹھی بن گئی. اور پھر حکم ہوا کہ اپنا ہاتھ بغل کے نیچے سے لے جائیں, بغل کے نیچے ڈال کے نکالیں, گریبان کے اندر ڈال کے باہر نکالیں. جب گریبان کے اندر ڈالتے باہر نکالتے, وہ اس طرح چمکتا جیسے سورج چمک رہا. قرآن نے فرمایا ہذا برہان, یہ دو برہان ہیں, یہ معجزے ہیں. تو معجزات سند ہوتی اللہ کی طرف سے, یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں. جیسے کوئی سفیر ہوتا ہے نا, تو اس کے پاس کاغذات ہوتے ہیں حکومت کے, تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دو برہان ہیں، اب یہ لے کے جاؤ فرعون کو جا کے سمجھاؤ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عذر پیش کی، عرض کیا کہ یا اللہ، مجھ سے تو ان کے ایک آدمی مارا گیا، وہ میری بات کیسے سنیں گے، وہ تو مجھے دیکھتے ہی قتل کر دیں گے. ایک یہ بات عرض کی، دوسرا یہ ہے کہ فرمایا کہ میری زبان کیونکہ صاف نہیں، میرا بھائی ہارون جو ہے اس کو بھی نبی بنایا جائے، وہ فصیح اللسان ہے، ان کی زبان صاف ہے، تاکہ ہم دونوں جا کے سمجھائیں. اللہ نے ان کی درخواست قبول کر لی، بھائی کو بھی نبی بنا دی. خدا کی شان کی نبوت اللہ کے انتخاب سے ہوتی ہے، لیکن ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش سے. اے میرے رب، میری زبان آپ جانتے ہی ہیں صاف نہیں، ان کی زبان صاف ہے، ان کو نبوت دے، اللہ نبی بنا دیا، وہ ان کے معاون تھے. خیر دونوں بھائی گئے فرعون کے دربار میں پہنچے، فرعون نے پہچان لیا کہ وہی ہے جو ہمارے گھر میں پروش کی. فرعون کو جا کے ایمان کی دعوت دی، اللہ کی ذات کو مان لو، وحدہ لا شریک مان لو. فرعون اپنے بغیر کسی کو رب مانتا ہی نہیں تھا، اسے سوال کیا کون سا رب، انہوں نے فرمایا وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے بڑوں کو پیدا کیا، جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، میں اس رب کی طرف سے رسول بن کر کے، رسول کہتے ہیں قاصد کو، پیغام پہنچانے والا، قاصد بن کر کے آیا ہوں، تجھے ایمان کی دعوت دیتا ہوں کہ رب کو مان. اس نے کہا کہ موسیٰ، میں اپنے بغیر کسی کو رب دیکھتا ہی نہیں، میرے بغیر کہاں رب ہے، اور خبردار میرے بغیر کسی اور کو رب بنانا، ورنہ میں جیل میں بند کر دوں گا. اور پھر اپنے احسان جتلایا کہ تجھے یہ پتہ نہیں کہ میرے گھر میں پرورش پائی ہے، تیری کتنی خدمت کی، تو نے ہمارا آدمی بھی قتل کر دیا، اور پھر آج مجھے سمجھانے کے لیے آ گیا. اے ہوتا ہے نا لوگوں کا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ احسان مجھے تو یاد دلا رہا ہے، تو یہ نہیں دیکھتا کہ میری قوم کے ظلم تم نے کتنے کیے ہیں، بنی اسرائیل پر، ان غریبوں مسکینوں پہ تو نے کتنے عرصے سے ظلم کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھتا. یہ احسان تو تجھے یاد ہے کہ میں نے تیرے گھر میں پرورش پائی، لیکن یہ ظلم یاد ہے نہیں، ادھر بھی ادھر نظر تو کیجیے. خیر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی دھمکیاں دیں، ڈرایا، یہ کیا، لیکن اللہ کے نبی رسول ہوتے ہیں. قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو فرمایا، جاؤ فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشى، کہ جاؤ جا کر کے نرم بات کہنا، محبت پیار سے، نرمی سے بات کہنا، گویا کہ تبلیغ کا طریقہ بھی بتلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. فقولا له قولا لینا، نرم بات کہنا، لعلہ یتذکر او یخشى، تمہاری نرم مزاجی، نرم گفتگو سے ہو سکتا ہے متاثر ہو کر کے وہ کو نصیحت مان دے، او یخشى، یا اس کے دل میں کو خدا کا ڈر، خوف پیدا ہو جائے. یہ اللہ پاک وصیت فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی کو. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں قتل نہ کر دے. اللہ نے فرمایا اسمع و ارى، میں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں، مت خیال رکھے کہ کہیں پکڑ کے قتل کر دے. اسمع و ارى، انی معکما، اللہ فرماتے ہیں میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع و ارى، میں سن بھی رہا ہوں باتیں، کیا باتیں ہوں گی، دیکھ بھی رہا ہوں. یہ دل سے خوف نکال دیں کہ قتل کر دیں، یہ نہیں ہوگا. چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا، دونوں بھائی گئے سمجھایا، لیکن وہ سمجھنے والا کام تھا، اس کا دماغ بڑا اڑتا. ہمارے بڑے حضرت خانقاہ سراجیہ کے بانی حضرت مولانا خواجہ خان احمد خان صاحب دامت رحم اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، اسی عید سے استدلال کرتے تھے، مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، میاں والی مولانا حسین علی صاحب رحم اللہ تھے، جو ہمارے بڑے کے پیر بھائی تھے، مولانا غلام اللہ خان صاحب یعنی کہ پیروں میں سے تھے، استاد تھے. بزرگوں کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ توحید کا غلبہ تھا، وہ بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی بتوں پر بھی سختی کرتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ لوگوں کی سختی کرنی چاہیے، جیسا قرآن پاک میں ہے نا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کفار منافقوں سے جہاد کیجیے، واغلظ علیہم ان پہ سختی کیجیے. تو مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج یہ تھا کہ وہ ذرا سختی کرتے تھے. مولانا سید انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ دار العلوم کے شیخ الحدیث تھے، ان کو مولانا حسین صاحب نے بلایا میاں والی میں، اور اس وجہ سے بلایا کہ آپ نے غلام القادیانی کے بارے میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ مرتد ہے، کافر ہے، وہ دئی نبوت ہے، یہ اسلام سے خارج ہے، اس کو جو نبی مانے کہ اسلام سے خارج مرتد ہے. ان کو میاں والی میں اس لیے بلایا گیا کہ یہ بریلوی بتی جو ہیں یہ بھی شرک کرتے ہیں، آپ ان کے بارے میں فتویٰ دیں. شاہ صاحب کو بلایا گیا دیوبند سے، شاہ صاحب میاں والی تشریف لائے. تو میاں والی میں کافی مجمع ہوا، بہت سے علماء اکٹھے ہوئے، ہمارے بڑے تر رحمۃ اللہ علیہ مولانا احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تشریف لے گئے، مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کے پیر بھائی تھے، وہ بلانے والے تھے. جب شاہ صاحب کے پاس بیٹھے، شاہ صاحب ہمارے حضرت کو بھی جانتے تھے، تو مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ صاحب کے سامنے ہمارے بڑے حضرت کی شکایت کی کہ حضرت یہ میرے پیر بھائی ہیں مولانا احمد خان صاحب، لیکن مسئلے میں میرا ساتھ نہیں دیتے. میں کہتا ہوں واغلظ علیہم سختی کیجیے، یہ سختی نہیں کرتے، نرمی سے پیش آتے ہیں، یہ میرا مسئلے میں ساتھ نہیں دیتے. تو ہمارے حضرت رحمت نے فرمایا کہ حضرت میں ان سے یہ کہتا ہوں، ہم میدان دعوت میں ہیں، میدان تبلیغ میں ہیں، سبحان اللہ، اور تبلیغ کے میدان میں نرمی چاہیے، اس لیے کہ فرعون سے بڑا دنیا میں کافر کوئی نہیں ہوا، کتنا بڑا کافر ہو، قلویت کا دعوے دار تھا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی مبلغ نہیں ہوا، ان سے بڑا تبلیغی کون ہو سکتا ہے. اتنے بڑے مبلغوں کو اتنے بڑے کافر کے سمجھانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، تو نصیحت کی جا رہی ہے، فقولا لہ قولا لینا، دونوں نرم بات کرنا، لال نہ ہو یا تذک کراؤ یا افشا، شاید ہو سکتا ہے کوئی نصیحت پکڑ لے یا خدا کا خوف دل میں آ جائے، نرم بات کرنا. تمہارے حضرت نے کہا کہ دیکھو کتنے بڑے مبلغ کو کتنے بڑے کافر مشرق کے پاس بھیجا جا رہا ہے، اور وصیت کیا کی جا رہی ہے کہ نرمی سے بات کرنا. اس لیے ہم میدان تبلیغ دعوت میں ہیں، تو دعوت کے میدان میں نرمی چاہیے، دوسروں کی سختیوں برداشت کرنی چاہیے. اور وہ عید جس سے آپ استدلال کر رہے ہیں وہ میدان جہاد کے بارے میں ہے، جب کفار مشرکین مقابلہ میں آ جائیں تو پھر واغلظ علیہم، پھر سختی کیجیے، اب پھر نرمی کا موقع نہیں ہے. تو وہ عید جہاد کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تبلیغ کے اندر نرمی چاہیے. شاہ صاحب نے ہمارے حضرت کی بات کو بہت پسند کیا، گواہ کی ایسا ہے. اصل یہ بزرگوں کا مزاج ہوتا ہے، آج کل تو اللہ سمجھ دے کہ اس پارٹی کے بعد لوگ ایسے بھی پیدا ہو چکے ہیں کہ اتنے متکبر ہیں کہ توحید کا نام لے کر کے ساری امت کو کافر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہو جائے. جیسے پچھلے دنوں میں یہی وہ علامہ آیا تھا، کیا نام ہے، احمد سعید، یا جمعہ پڑھا گیا، جمعہ کی تقریر کی ہے، میں نے ٹیپ میں اس کی تقریر سنی، اس نے بہت غلط تقریر کی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سمائے موتا کے مسئلے پر اس نے تقریر کی ہے کہ مردے نہیں سنتے، اور جو یہ کہے کہ سنتے ہیں خواہ نبی کیوں نہ ہو وہ کافر ہے معلوم. تب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت پر ساری امت متفق ہے، عام مردوں کی سماعت سیدنا عمر فاروق اس کے قائل ہیں، عبداللہ بن عمر قائل ہیں، طلحہ اور زبیر قائل ہیں. پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں جب کافر ہیں، تو سب سے پہلے فتویٰ لگے گا عمر فاروق پر، اور اس نے کہا کہ میرے پاس 50 قرآن پاک کی آیتیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مردے نہیں سنتے. سوال یہ ہے کہ اس کے پاس قرآن کی 50 آیتیں ہیں، تو عمر فاروق کو ایک آیت بھی نہیں ملی اس میں یہ ثابت ہو کہ مردے نہیں سنتے. اس مسئلے میں صحابہ کا نزاع اختلاف ہے، یاد رکھیں کہ صحابہ کا اختلاف اسی مسئلے میں ہوتا ہے کہ جس مسئلے کی وضاحت قرآن پاک میں نہ ہو، یعنی جو مسئلہ واضح طور پہ قرآن میں نہ ہو اس مسئلے میں صحابہ کی دو رائے ہو جاتی ہیں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں وہ ایک حدیث کی وجہ کر کے. حدیث میں آتا ہے کہ بدر کے میدان میں 70 بڑے بڑے مشرک مارے گئے تھے کہ نہیں, جن میں مجاہد وغیرہ بھی تھا. ان کی لاشوں کو, جو بڑے سردار تھے, ان کی لاشوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں میں ڈلوا دیا تھا. آپ نے وہاں قیام کیا. تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے کنویں کے مندیر پہ کھڑے ہو کر کے ان مردوں کو آپ نے خطاب کیا. عمر فاروق ساتھ تھے, سارے بدریین صحابی موجود تھے. جب ان کو خطاب کیا ان مردوں کو, جن میں ابو جہل بھی تھا, سارے مردے تھے نا, تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اب دیکھ لیا جو کچھ میں نے کہا؟ اب وہاں کچھ تمہیں نظر آ گیا ہے؟ اس پہ سید عمر فاروق نے عرض کیا, یا سلم کیا یہ سنتے ہیں؟ یہ تو مردے ہیں. اللہ اکبر, یہ مردے ہیں, یہ آپ کا کلام کیسے سن سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ عمر تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے. اللہ اکبر, تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے. البتہ یہ جواب نہیں دے سکتے, تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے. اس حدیث کی وجہ کر کے سیدنا عمر فاروق فرماتے تھے کہ مردے سنتے ہیں. یہ تو عام مردوں کی بات تھی نا. تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں جب یہ معاملہ پیش ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, مردے نہیں سنتے. آپ نے فرمایا نا تمہیں فاروق کہ تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے. عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ مردے نہیں سنتے. انہوں نے قرآن پاک کی دو آیتیں پیش کی, انک لا تسمع الموتا, جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. وما انت بمسمع من فی القبور, من فی القبور یعنی جو مردے قبروں میں مدفون ہیں آپ ان کو سنا نہیں سکتے. ان دو آیتوں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا استدلال کرتی تھی کہ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مردے نہیں سنتے. علماء نے اس کے جواب دیے ہیں کہ قرآن پاک نے اسماع کی نفی کی ہے, سماع کی نفی نہیں گئی. سماع اور چیز ہے, اسماع سنانا اور چیز ہے. یعنی قرآن پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ انک لا تسمع الموتا, آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. سنانا اور چیز ہے, سننا اور چیز ہے. اور پھر قرآن پاک نے کفار کی تشبیہ دی مردوں کے ساتھ, یہ کافر ایسے ہیں جیسے مردے ہیں, یہ مردوں کی طرح ہیں. جب قرآن پاک نے کفار کی تشبیہ مردوں کے ساتھ دی تو پھر اب کافر سنتے تھے یا نہیں سنتے تھے؟ سنتے تو تھے نا, لیکن سماع نافع نہیں تھا, یعنی سن کر کے فائدہ حاصل نہیں کرتے تھے. تو تشبیہ تب ہی ہو سکتی ہے مردوں کے ساتھ کہ جیسے مردے سنے تب سننے کو ان کو فائدہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. کسی قبر پہ کھڑے ہو کے کہا جائے اب کلمہ پڑھو, اب کلمہ پڑھ سے تو فائدہ ہو جائے گا؟ اس لیے کہ زندگی ختم ہو چکی ہے. جس میں کلمہ فائدہ دیتا ہے, نماز فائدہ دیتی ہے, صدقہ خیرات فائدہ دیتا ہے, وہ دنیا کی زندگی تھی ختم ہو گئی. تو حاصل یہ ہے قرآن پاک نے کفار مشرکین کی تشبیہ دی ہے مردوں کے ساتھ. تو علماء فرماتے ہیں کہ وجہ شبہ جو ہے وہ یہ ہے, عدم سماع نافع, کہ جس طرح کافر جو ہے ان کو سننا مفید نہیں. اے جو آدمی ماننے والا نا, لوگ کہیں جناب ساڑی سننا ہی نہیں. اے آدمی ماننے والا نہ ہو, کہتے ہیں سننا, ساڑی سننا ہی نہیں, اس کا مطلب کیا نہیں سننا؟ کیا اس کے کان نہیں, اس میں صلاحیت نہیں؟ سبحان اللہ, مطلب سننا نہیں کہ گالا ساڑی مننا ہی نہیں. من کر کے کچھ فائدہ ہو تو پھر تو پتہ چلتا ہے کہ سننا. لوگ کہیں جناب ساڑی سننا ہی نہیں. اے شاگرد نا فرمان ہو جائے تو استاد آتی جناب میری تو سننا ہی نہیں, تو کیا مطلب سننا نہیں؟ کیا اس کے کان نہیں, سننے کی طاقت نہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ میری بات سن کر کے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتا. تو قرآن پاک نے جو سماعت کی نفی کی ہے, جو سماعت نافی کی نفی کی ہے, یہ کہتے ہیں صرف سنتے ہی نہیں. اور پھر عام مردوں میں نبیوں کو بھی شامل کر رہے ہیں. وہ سعید نے یہ داخل کیا, یہ کہا, اس نے یہ کہا کہ خواہ کوئی مردہ بھی ہو, یہاں تک کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عام مردوں میں شامل کیا، کوئی بھی ہو نہیں سنتا. اور جو عقیدہ رکھے کہ مردے سنتے ہیں پائے نبیوں کے بارے میں رکھے وہ قطن کافر ہے. بتاؤ یہ کتنی گندی بات ہے. پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ 1400 سال میں جن میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، کروڑوں اولیاء اللہ، فقہاء، محدثین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضر ہوتے، صلاۃ والسلام پڑھتے، مغفرت کی دعا کی درخواست کرتے، شفاعت کی دعا کی درخواست کرتے، پھر ان کا یہ جو عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. آپ نے خود فرمایا من صلی اللہ علیہ وسلم و من صلی اللہ علیہ قبری سمیت. جو آدمی دور سے درود شریف پڑھتا ہے مجھ پر تو وہ پہنچا دیا جاتا ہے، فرشتوں کی جماعت پہنچاتی ہے اس کا نام لے کر کے. وہ من صلی اللہ علیہ قبری سمیت، جو آدمی میری قبر کے سامنے پڑھے گا پڑھتا ہے، میں خود سنتا ہوں. سبحان اللہ. قرآن میں یہ ہے کہ نہیں سنتے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مادہ نہیں جھوٹ بولا ہے اور ساری امت کے اس پر اجماع اتفاق ہے. کیا عمر فاروق کو قرآن کی سمجھ نہیں تھی؟ ان کا نظریہ یہ تھا کہ سنتے ہیں. پھر معلوم ہوا کہ یہ علامہ صاحب جو ہے یہ قرآن کو زیادہ سمجھتا ہے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو انکار کرتی تھی کہ مردے نہیں سنتے، انہیں سارے قرآن میں 2 آیتیں ملی بس، اس کو 50 مل گئی. تو پھر معلوم ہوا کہ یہ دونوں سے زیادہ سمجھدار ہوا. حالانکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ وہ خود مانگے ہوئے ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگا کہ نہیں، وہ مراد رسول ہے. اور قرآن پاک کی کئی آیتیں ان کی رائے کے مطابق نازل ہوئی. سیدنا عمر فاروق نے یہاں رائے قائم کی، اللہ نے عرش سے وہی بنا کر کے نازل کر دی. سبحان اللہ. قرآن پاک میں ہے طواف جب آدمی کرتا ہے تو طواف کے بعد 2 نفل پڑھنے واجب ہوتے ہیں. طواف کے مقام ابراہیم وہاں حاجی حضرات دیکھتے ہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کیا اچھا ہو کہ مقام ابراہیم پر نفل پڑھا کریں. یہ طواف کے نفل جو ہیں مقام ابراہیم بھی پڑھا کریں. یہ رائے پیش کی. قرآن پاک میں وہی بن کر کے نازل ہوئی متخذو مقام ابراہیم مسلم، کہ اے مسلمانوں مقام ابراہیم کو جائے نواز بناؤ. انہوں نے رائے پیش کی، اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن بنا کر کے نازل فرما دی. کتنی بڑی شان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا پہلے پردہ نہیں تھا، ازواج مطہرات کا پردہ نہیں تھا. اسلام کے احکام آہستہ آہستہ آئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رائے ذکر کی، اے اللہ کے وسلم اب میری رائے یہ ہے، میری طبیعت جاتی ہے کہ آپ کی بیویوں کا پردہ ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان اسلام پھیل رہا ہے، مختلف مزاج بھی ہوتے ہیں، تو میرا جی چاہتا ہے پردہ ہونا چاہیے. یہ رائے انہوں نے پیش کی اور قرآن پاک میں پردے کی آیتیں نازل ہو گئے. تو اندازہ لگائیے کتنی بڑی شان ہے. یعنی جس شخص کی اللہ کے ہاں اتنی شان مقام مرتبہ ہے کہ جس کی رائے کے مطابق قرآن پاک کی چند آیتیں نازل ہوئی. وقت نہیں کہ میں آپ تفصیل سے اور بتاؤں. یہ اسارہ بدریگین بدر میں جو مشرق قیدی ہو گئے تھے، 70 قتل ہوئے بڑے بڑے اور 70 قیدی بن کر کے آئے. صحابہ نے رسیوں سے ان کو باندھ کر کے مدینہ میں لے آئے تھے کہ نہیں، قیدی بن کر کے آئے. جب 70 قیدی ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں مشورہ لیا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ لیا، سیدنا علی مرتضیٰ سے مشورہ لیا، سیدنا عمر فاروق سے مشورہ لیا. سیدنا بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہمارا اپنا کنبہ ہے، یہ قیدی جو بن گیا ہمارا اپنا قریشی ہیں. ان قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 70 چچا جو حضرت عباس جو بعد مسلمان، یہ بھی قیدی بن کے گئے تھے، 70 چچا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بڑی صاحبزادی زینب جن کے گھر میں تھی ابو العاص، وہ بھی قیدی بن کے گیا تھا. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا بھائی عقیل بن ابو طالب جو بعد کے اندر مسلمان، وہ بھی قیدی تھے بدریین کے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا اپنا کنبہ قبیلہ ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ان سے کچھ فدیہ لیا جائے، ان کو مال لیا جائے، پیسے لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے. وہ مال ہمیں یہ کام آئے گا کہ ہتھیار بنا لیں گے. ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے نا، ہتھیار بنا لیں گے. اور ہو سکتا ہے اللہ پاک ان کے دلوں پہ رحم فرمائے، ان کو ایمان کی توفیق دے دے. یہ تو پتہ تو نہیں ہوتا، دل اللہ کے قبضے میں ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ رائے پیش کی، کیونکہ وہ بھی عجیب شان کے آدمی تھے، نرم مزاجی بھی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عین عکس تھے، آپ رحمت العالمین تھے، ان پر بھی یہی عکس تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدنا عمر فاروق سے مشورہ لیا، رائے لی بھی آپ کی کیا رائے ہے. انہوں نے عرض کیا کہ میری رائے یہ ہے کہ جو ابوبکر صدیق کے رشتہ دار ہیں ان کے حوالے کیے جائیں، جو میرے رشتہ دار ہیں میرے حوالے کیے جائیں، جو علی مرتضیٰ کے رشتہ دار ہیں ان کے حوالے کیے جائیں. یہ کفر کے تھم ستون ہیں، ان کی گردنیں ہم اپنے ہاتھ سے اڑائیں تو پھر کفر کی کمر تب ٹوٹے گی، ورنہ کفر کا زور ویسے نہیں ٹوٹ سکتا. اور مکے والے بڑے شرارتی تھے، ظالم تھے، جیسے آج کل امریکہ برطانیہ ظلم کر رہا ہے. جب ان کے سر بڑے بڑے سرکشوں کے سر قلم نہ ہوں تو یہ کفر کی طاقت کب کمزور ہوتی ہے. انہوں نے رائے پیش کی کہ میری رائے یہ ہے کہ میرے رشتے دار میرے حوالے کرو، ابو بکر صدیق الگ رشتے دار ان کے حوالے کرو، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے رشتے دار ان کے حوالے کرو، ہم اپنے ہاتھ سے ان کے سر قلم کریں. یہ کفر کے ستون ہیں، انہوں نے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، تو کفر کی طاقت تب ٹوٹے گی. اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تیری شان تیری مثال سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسی، وہ بھی چلا دی تھی سمجھے کہ نہیں، وہ بھی چلا دی. اسی قارون کے بارے میں آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی. یہ قارون منافق تھا، اوپر سے مسلمان تھا، اندر سے موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی رکھتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام السلام پہ تومتے لگاتا تھا یہ قارون. اور دولت مند تھا، جب آدمی دولت مند ہو تو مغرور ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی شرارتوں کا سبب یہ تھا کہ ہم نے اس کو خزانوں کا مالک بنایا تھا، اتنے خزانے اس کے پاس تھے دولت کے، انسانوں کی ایک جماعت چابیاں اٹھانے میں تھک جاتی تھی. انہیں آیتوں میں قوم کے مسلمانوں نے بڑا سمجھایا، لیکن ایسا شرارتی آدمی کب سمجھ سکتا ہے. قوم کے مسلمانوں نے سمجھایا دیکھ شرارتیں چھوڑ دے، اور تم دنیا میں یہ تیرا حصہ ہے اس کو نہ بھول، تیرا ایسا یہی ہے کھانا پینا مکان بنانا، باقی جو ہے غریبوں مسکینوں کے ان کی خدمت کا. وقسن کما وقسن اللہ علیہ، اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی کر جیسے خدا نے تیرے ساتھ بلائی کی ہے. اور یہ ہے کہ ولا تقل الفساد فی الارض، قارون کی قوم نے مسلمانوں نے، ہم درد ہیں، ہم درد لوگ سمجھاتے ہیں، زمین میں شرارتیں نہ کر، شرارتوں سے فساد پیدا ہوتے ہیں. ان اللہ لا يحب المفسدين، اللہ شرارتیوں کو پسند نہیں کرتے. آخر شرارتی خدا کی پکڑ میں آ جاتے ہیں. سمجھانے والوں نے بڑا سمجھایا، لیکن مغرور متکبر آدمی کم مانتا ہے. قارون کہنے لگا انما اوتیت على علم عندي، یہ مجھے جو خزانے ملے ہیں دولت کے خزانے میرے پاس ہیں، تو تم کیا سمجھتے ہو راتوں رات میں خزانوں کا مالک بن گئے. یہ میرے پاس علم ہنر ہے، دولت کمانے کا ڈھنگ ہوتا ہے، ہنر ہوتا ہے، یہ میرا ذاتی ہنر ہے. اس ہنر کی وجہ کر کے مجھے یہ خزانے ملے ہیں دولت، تم نے کیا سمجھا کہ یہ پیسے ہی مل گئے. یعنی یہ بتلانا چاہتا ہے یہ خدا نے نہیں مجھے دی بلکہ میرے اپنے ہنر کا کمال ہے. جب مغرور ہو جائے تو خدا کو بھی منکر ہو جاتا ہے. حالانکہ علماء لکھا ہے یہ تورات بڑی پڑھتا تھا یہ قارون، موسیٰ علیہ السلام سے جزاز بھائی تھا، لیکن اندر سے چونکہ بغض حسد رکھتا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، پسے پشت پروگنڈے کرتا ان کے خلاف، تومتے لگاتا، بہتان لگاتا. یہاں تک ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک عورت کو اس نے آمادہ کیا، پاس کا فاجرہ عورت تھی بدکارہ، اس کو کہا کہ میں تجھے سونے کی اینٹ دوں گی. موسیٰ علیہ السلام جب بات کریں، جب زکات کا حکم انہوں نے بیان کیا اپنی مال کی زکات دیا کر، تو قارون نے پروگنڈے شروع کر دیے، لوگوں سے کہنے لگا بنی اسرائیل سے آج تک ہم ان کے حکم مانتے رہے، باتیں مانتے رہے، اب موسیٰ ہمارے مالوں پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے زکات دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دولت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. کیا یہ بات بھی مانو گے؟ منافقوں کے ساتھ ہی منافق ہو جاتے ہیں. منافقوں نے کہا بھائی یہ بات ہم نہیں مان سکتے. اس بےمان نے پھر یہ کیا کہ عورت کو تیار کیا، پاس کا فاجر عورت تھی، اس کو لالچ دی کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مجمع عام میں بات فرمائیں تو ان پہ تہمت لگانا. چنانچہ عورت کھڑی ہو گئی، ایسا ہوا، اس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ تہمت لگائی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو ڈرایا کہ دیکھ خدا سے ڈر کیا کہہ رہی ہے. جب ڈرایا عورت ڈر گئی. اس نے کہا جی اصل بات یہ ہے کہ مجھے قارون نے جو ہے ورغلایا, اس نے مجھے لالچ دی ہے اور سونے کی اینٹ دی ہے کہ تم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ تہمت لگا, اس لیے میں نے یہ کاروائی کی. اس پہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا فرمائی تھی. کیونکہ بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ پھر وہ قارون زمین کے اندر پھر گھسایا گیا, زمین نگلنا شروع کر دیا. اللہ فرماتے ہیں بمائے اپنے مالات کے خزانوں کے زمین نگلنا شروع کر دیا, اور پھر کوئی ایسی جماعت نہ ہو سکی جو اسے بچا لیتی, اللہ کے عذاب سے بچا دیتی, نہ خود بچ سکا. یہ قارون کا انجام بتلائے گا. تو سیدنا عمر فاروق نے عرض کیا کہ یہ بڑے بڑے ستون ہیں کفر کے, جب تک ان کا سر قلم نہ کیا جائے تو کفر کی کمر نہیں ٹوٹتی. یہ میرے حوالے کرو, میرے رشتے دار ان کے رشتے دار تقسیم کرو, اپنے ہاتھ سے قتل کیا جائے. اس پہ آپ نے فرمایا کہ تیری مثال سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے, وہ جلالی ہے, اور ابو بکر صدیق تعلق مثال سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے. کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے اللہ, جو لوگ میری بات مانتے ہیں یہ تو میری جماعت میں داخل ہو گئے, وہ من آسانی, اور جو میری بات نہیں مانتا فإنک أنت الغفور الرحیم, بخشنے والا رحم کرنے والا تو ہی ہے, دل تیرے قبضے میں ہے, چاہے تو بڑے بڑے سرکشوں کے دل پھیر کر کے ایمان کی دولت دینا چاہے تو دے سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یوں دعا فرمائی. آپ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کی مثال جو ہے ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے, اور تمہاری مثال جو ہے موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے. خیر کہ فیصلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے میں یہی تھی, ان سے کچھ معاوضہ لیا گیا اور پھر چھوڑا گیا, لیکن اللہ پاک کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کی رائے پسند آئی. قرآن پاک میں ایسے نازل ہوئے جس میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ ایتیں نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. عمر فاروق جب حاضر خدمت میں دیکھا اللہ کے پیغمبر رو رہے ہیں, پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا عمر اگر خدا کا عذاب آ جاتا تو تیرے بغیر کوئی نہ بچ سکتا, اللہ کی سب کو جلال میں تھے. یعنی اتنے بڑے ظالم ہیں یہ کافر مشرق, انہوں نے مسلمانوں پہ بڑے ظلم کیے تھے, اللہ جلال میں تھے, تیری رائے اللہ کو پسند تھی. سوال سوچنے کی بات یہ ہے کہ سید عمر فاروق اتنے بڑے سمجھدار, ان سے بڑھ کر کے قرآن پاک کو سمجھنے والا ہے, انہیں تو قرآن میں کوئی آیت نہیں ملی کہ مردے نہیں سنتے, اس علامے کو پچاس مل گئے نہیں سنتے. ان کا نظریہ یہ تھا کہ سنتے ہیں. اس لیے اکابر آل سنت کا فیصلہ یہ ہے کہ عام مردوں کی سماع میں صحابہ کا اختلاف ہے, لہذا اس مسئلے کو چھیڑا نہ جائے. عام مردوں کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے, انبیاء کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے, ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو عام مردوں کے بارے میں صحابہ کے اختلاف رائے, سنتے ہیں یا نہیں سنتے, بعض کہتے ہیں نہیں سنتے, بعض کہتے ہیں سنتے ہیں. تو صحابہ کے اختلاف جو ہوتا ہے حق اور باطل کا نہیں ہوتا, وہ حق کا ہوتا ہے. وہ اختلاف اس میں ہوتا ہے کہ زیادہ بہتر بات کون سی ہے. اس لیے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ حق بات نہیں ہوتی, وہ جھوٹ پہ جمع نہیں ہوتے. قرآن پاک ان کی شہادت دے رہا اولائک هم الصادقون, یہ سارے سچے ہیں. تو سچوں کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے, جھوٹ اور سچ کا, حق اور باطل کا نہیں ہوتا, وہ اولا عدم اولا کے اختلاف ہوتا ہے, بات اتنی سی ہے. اس لیے اکابر آل سنت والجماعت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ عام مردوں کے معاملے میں صحابہ کے اختلاف ہے, بات کہتے ہیں سنتے ہیں, بات کہتے ہیں نہیں سنتے. تو جس مسئلے میں صحابہ کے اختلاف ہو اس مسئلے کو مولوی فیصلہ کر سکتا ہے؟ بھائی دیکھو جی, بڑوں کے اختلاف ہو ہمارا کیا مقام ہے؟ وہ سمجھدار لوگ کہتے ہیں کیا پیدی کیا پیدی کا شوربہ. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور علماء دیوبند کے بڑے نے فرمایا کہ عام مردوں کے سماع میں اختلاف ہے, صحابہ کے زمانے چلا آ رہا ہے, لیکن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سماعت میں کسی کا اختلاف نہیں, امت میں کسی کا اختلاف نہیں, سب متفق ہیں. اور انہوں نے دلیل یہ پیش کی, دلیل یہ ہے کہ ہمارے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضر ہو وہ سلام عرض کرے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام عرض سنتے ہیں اور پھر شفاعت کی درخواست بھی کرے. اے اللہ کے وسلم میں بڑے دور سے آیا ہوں, غریب مسکین ہوں, ٹھوکریں دکھے کھاتے ہوئے آیا ہوں. اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ لوگ جو گناہ کر کے ظلم کر بیٹھے تھے یہ آپ کے پاس آتے ہیں. فاستغفر اللہ, خود ہی خدا سے معافی مانگتے ہیں. واستغفر لهم الرسول, اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا. لوجد اللہ تواب رحیم, اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے, ان پہ رحم کرتا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے. ہمارے فقار نے کہا کہ وہاں جس کو اللہ توفیق دے تو سلام عرض کرے, صلوات و سلام پڑھے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرے کہ اے اللہ کے وسلم میرے لیے آپ دعا فرمائے, میں گنہگار آدمی, سارے آدمی گنہگار ہوتے ہیں, گنہگار ہوتے ہیں, تو آپ میرے لیے دعا نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ میں آپ کا امتی ہوں, ہمارا آپ کے بغیر کون سا ذریعہ ہے؟ درجہ اسباب میں تو کوئی ذریعہ نہیں, سب سے بڑا ذریعہ آپ یہ کہ قیامت کے میدان میں میری شفاعت کیجیے. تین مرتبہ اشفاعت اشفاعت کا لفظ کہے, یہ ہمارے فقہاء نے ساری کتابوں میں لکھا. تو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے علماء کے سب سے بڑے, انہوں نے فرمایا کہ انبیاء کی سماعت میں کسی کا اختلاف, یعنی گویا یہ اتفاقی مسئلہ ہے. اس لیے کہ ہمارے فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اشفاعت کی درخواست کرتے ہیں. یہ ٹولہ کہتا ہے کہ جو آدمی یہ کہے کہ حضور ظلم سنتے ہیں دعا کی درخواست کرے, گویا شرک کر رہا ہے, وہ یہ ندا ہے, پکار رہا ہے. یہ نہیں سمجھتا ہے پکار اور چیز ہے, دعا اور چیز ہے. پکار تو یہ ہے کسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کے پکارے, بھئی یہ شرک ہے نا. یہ دنیا میں کوئی آدمی زندہ کو اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے, اسے اگر حاجت روا سمجھ کر پکارتا ہے یہ شرک ہے کہ نہیں؟ بھئی حاجت روا تو اللہ کی ذات, اللہ کے بغیر بیٹا تو کوئی نہیں دے سکتا. لیکن کسی اللہ کے ولی سے اگر کوئی درخواست کرے کہ آپ دعا کریں, اللہ مجھے خزانوں کا مالک ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, مجھے بیٹا دے دے, روزی دے دے, میں بیمار ہوں شفا دے دے, کیا دعا کرانا یہ شرک ہے؟ لیکن رب روسے تو مت کھسے. جب دنیا میں ولیوں سے, ماں باپ سے, نیک لوگوں سے دعا کرانی جائز ہے, جائز ہے کہ نہیں؟ تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرانی ناجائز ہے, یہ شرک ہے. مجھے یہ نظر آتا ہے یہ ایسا خراب ٹولہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی ان کو ضرورت نہیں. ہمیں تو ضرورت ہے, ہمارے بڑوں کو بھی ضرورت تھی, صحابہ کو ضرورت تھی, جتنے اولیاء اللہ دنیا میں گزرے ہیں, محدثین مفسرین, سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی ضرورت تھی, وہ درخواست کرتے رہے. لیکن یہ جو انکار کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی ضرورت نہیں. وہ آدمی آنے عام مارا بن جائے, وہ کسی نے کہیں بڑا سمجھے. اور ایک تو یہ ہے نا کہ یہ انکار کرنا کہ حضور نہیں سنتے یہ الگ بات ہے. ایک یہ ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں, معاذ اللہ وہ کافر ہے, ان کو کافر کہے. اس کا نتیجہ جو یہ ہے کہ یہ کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے. اور جو ایسے آدمی کی خدمت کرتا ہے, جلسوں میں بلاتا ہے, کھانا کھلاتا ہے, یہ پھر اس کے کفر میں حمایتی بنا کہ نہ بنا؟ یہ اس کے کفر پہ راضی ہوا کہ نہ ہوا؟ اے کھانا آدمی اسی کو کھلاتا ہے, پیسے اس کو دیتا ہے, خدمت اس کی کرتا ہے جس سے دل خوش ہوتا ہے, وہ تو فتوے لگا رہا ہے کفر کے. کہ جو سماعت کے قائل ہیں کہ مردے سنتے ہیں, نبی سنتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں, معاذ اللہ وہ کافر ہے. پھر امت کا کوئی آدمی بچ گیا؟ یہ فتوا سب سے پہلے صحابہ پہ لگا, یہ سب سے پہلے فتوا لگا حضور صحابہ پہ لگا, لگا کہ نہ لگا؟ تو یہ کتنا خوفناک فتوا ہے. وہ تو اس طرح اپنے بیان کے مطابق اسلام سے خارج ہوا. تو جو لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں, بلاتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں, اس سے خوش ہوتے ہیں, تو پھر یہ اس کے کفریا فتوے پہ اس کے ساتھ راضی ہیں. تو رضا بالکفر, یہ بھی کفر ہوتا ہے کہ نہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا من بکر صاحب بدعت فقد آنا علی آدم الاسلام, جو آدمی بدعتی کی تعظیم کرتا ہے, یہ تعظیم کرنے والا اسلام کے گرانے پہ مددگار ہے. کہ بدعتی بدعت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ رہا ہے نا, تو دین اسلام کو گرا رہا ہے. یہ اس کی عزت کرنے والا, او بگت کرنے والا, کھانے کھلانے والا, وہ اب اس کا مددگار بن گیا. پھر کھانا تب ہی کھلائے گا نا, اس کی عزت تب ہی کرے گا کہ سمجھے گا اچھا کام کر رہا ہے. اگر اس کے دل میں تیسرے درجے کا ایمان ہوتا تو کیا اس کو کھانا کھلاتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مر رہا میں ان کو من کرن پلی ہو گئی روپیہ دی. جو آدمی تم میں سے الٹا کام غلط کام خلاف سرا دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے. پہل لم یستطیع فبلسانہ, اگر ہاتھ سے روکنے مٹانے کی طاقت نہیں تو زبان سے کہے کہ یہ غلط کہہ رہا. پہل لم یستطیع فبقلبہ, اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل سے برا جانے. وذلک اضعف الایمان, فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایمان ایک رائی کے دانے کے برابر نہیں ہوتا. تو بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس نے ٹکسرہ میں آ کے تقریر کی جمعے پر اور اس قسم کی بات اس نے کہی. وقت نہیں کہ میں مزید تفصیل سے کہوں, اس نے اتنا نہیں سوچا کہ میں کیا کہہ رہا. ایک آدمی خود نہیں مانتا تو بے شک نہ مانے, لیکن ماننے والوں پہ کفر کا فتویٰ لگانا یہ بھی کوئی انسانیت شرافت ہے؟ یہ تو وہی آدمی کہہ سکتا ہے کہ جو انسانیت سے نکلا ہوا ہو. آج اس دور کے علاموں کا یہ حال ہے, اور یہ ایسا تعصب یہ کیسے پیدا ہوا؟ اللہ والوں کی مجلس میں رہتا تو خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے, انسانیت آتی. جب اللہ والوں کی مجلس سے انسان معلوم رہتا ہے اور دماغ میں علمی گمانڈ آتا ہے میں بڑا علامہ ہوں, یہ علمی گمانڈ غرور تکبر ایسا ہے کہ اسی شیطان بھی لانتی بن گیا. تو علاموں کا انجام بھی پھر یہی ہوتا ہے, کیونکہ غرور جو ہے ہم بڑے ہیں, یعنی سوچتے کہ کیا پیتی کیا پیتی کا شور بات جیسے بڑے عالم ہیں. اگر ان کے علم کی زکات نکالی جائے اس دور کے علماء بڑے بڑے عالم بن جائیں, اور تقوی ان کا اتنا تھا اگر ان کے تقوی کی زکات نکالی جائے تو ہزاروں غیر متقی متقی بن جائے. کیا سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ اجمیری مجدد درگسانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا علم یہ تقوی تھوڑا تھا؟ یہ میں بطور مثال کے پیش کر رہا ہوں. تھے تو وہ بھی انسان تھے, لیکن کہاں وہ کہاں ہم, وہ عرش میں بیٹھے ہوئے ہم زمین پر ہیں, وہ اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہیں. خود سوچ لیں وہ ہاتھ اٹھا کے خدا کے سامنے فریاد کریں تو کیا ہاتھ اللہ ویسے ہی خالی موڑ دیں گے؟ ان کی دعا میں ہماری دعا میں کوئی فرق نہیں ہوگا, بہت بڑا فرق ہے. لیکن ادب یہ اللہ والوں کی جوتوں میں بیٹھتا ہے انسان تو پھر انسانیت آتی ہے. تو اصل یہ ہے کہ اس قسم کے علاموں مولویوں کے درسوں سے تقریروں سے بچیں جو توحید کا نام لے کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. پہلے یہی توحید ہے. جب خدا کی بڑائی دل و دماغ میں آتی ہے تو انانیت نکل جاتی ہے. نکلتی کہ نہیں؟ اس انسان میں توازو عاجزین کے ساری پیدا ہوتی ہے. صحابہ سے بڑا توحیدی کون تھا؟ سیدنا بکر صدیق کتنی بڑی شان کے آدمی ہیں, جنہیں قرآن شان یہ سنین کہہ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نمبر پر ہیں. اور خوف خدا دیکھیے, باغ میں جاتے ہیں گھاس کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کیا اچھا ہوتا کہ میں گھاس ہوتا تنکا ہوتا تو جانور کھا لیتا. اس لیے ایک آخرت کے حساب کا ڈر. حالانکہ قرآن پاک نے سند دے دی رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنہ, اور سید بکر صدیق کے بارے میں تو مخصوص قرآن کے ایتیں نازل ہوئی ہیں. اور حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ ابو بکر میری امت میں سے سب سے پہلا جنت میں جانے والا تو ہی ہوگا. اور ایک حدیث میں آتا ہے ابو بکر صدیق نے پوچھا, بخاری میں حدیث ہے وقت نہیں تفصیل کا, آپ نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں, کوئی باب الصلاۃ میں داخل ہوگا, نمازی آدمی نماز کے دروازے داخل ہوں گے, کوئی باب الریان سے داخل ہوگا, روزے دار وہاں سے داخل ہوگا, کوئی باب الجہاد سے داخل ہوگا, کوئی باب الصدقہ سے جنت میں داخل ہوگا. 8 دروازے ہیں. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ وسلم, جو آدمی کسی ایک دروازے سے بلایا جائے گو اسے ضرورت تو نہیں ہوتی, مقصد کا داخل ہونا ہے نا. کسی ایک دروازے سے بلایا جاتا ہے آ جاؤ بھائی, اس کا مقصد تو پورا ہو گیا. لیکن وہ ایسا آدمی بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے. سبحان اللہ, ابو بکر آپ انہیں لوگوں میں سے ہیں, آپ انہیں لوگوں میں سے ہیں جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. سبحان اللہ, جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جائے. تو کتنی بڑی شان ہے. لیکن خدا کا خوف کتنا ہے کہ تنکے کو دیکھ فرماتے کیا اچھا ہوتا کہ تنکا ہوتا, جانور کو دیکھتے تو فرماتے تو ٹھنڈے سانس دے رہا. اللہ کی عظمت کا, اللہ کی شان بے نیازی کا کتنا خوف. تو یہ علامہ جو صرف پھرے ہیں جن کے دماغ میں غرور ہے, علمی گھمنڈ ہے. اگر خدا کا خوف ہوتا, کسی اللہ والے کے جوتوں میں بیٹھنا نصیب ہوتا, تربیت ہوتی, تو کیا اتنے بڑوں بڑوں پر یہ فتویٰ لگاتا؟ اس میں انسانیت ہوتی, سمجھتا کہ مجھ سے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں, میرے پاس کیا علم ہے. لیکن یہ تکبر غرور ایسی چیز ہے. شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں, تکبر ازاں ذی لرا خار کرد, تکبر نے شیطان کو ذلیل کیا, بزنگان لعنت گرفتار کرد, لعنت کے ذہن خانے کے اندر اس کو قیدی بنا دیا. اللہ تکبر غرور سے بچائے. یہ دولت کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے, اقتدار کے گھمنڈ سے بھی آ جاتا ہے, اور علمی غرور کی نشے کی وجہ سے بھی یہ تکبر آ جاتا ہے. یہ بڑی خطرناک بیماری. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کی توفیق دے, مسلمانوں کی خدمت کرنے کی توفیق دے, مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کرے, نہ یہ کسی گنہگار کو دیکھ کے فتوی لگانے شروع کر دے. ہمارے بڑوں کا مزاج یہ تھا کہ ان کے ایسے اخلاق تھے, ہمدردیاں تھیں, کہ کفار لوگ ان کے اخلاق دیکھ کر کے مسلمان ہوتے تھے. آج حال یہ ہے کہ لوگ مسلمانوں کو سلام دینے کے تیار نہیں, سلام دیا جائے تو یہ جواب نہیں دیتے, سمجھتے ہیں شاید یہ مشرک ہے. یہ کتنا غلط ذہن ہے. اللہ مسلمانوں کو بچائے, نیک لوگوں کو ساتھی بنائے. بما علینا الا البلاغ.